ارج سکھ مترا دی بدھے گھنیری اج سکھ مترا دی بدھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لو لو وچ شوق چنگے شوق چنگیری اج میں نالایا کیوں جھڑیاں لو وچ شوق چنگیری اج میں مکھ چند بدر شاشانی مت جم کے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی مت چم کے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور رکھیں مد بھریاں کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور رکھیں مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کھا جانا کے جانے جانا کھا اس صورت نو میں جانا کے جان جہان کھا سچ آنکھوں تے رب دی میں شان کھا جس شان تو شان سب بنیا سچ آنکھوں تے رب دی میں شان کھا جس شان تو شان سب بنیا اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تدکھریاں وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھیں سن تدکھریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں جے سکھ متراں دی ودھیری اے کیوں دلڑی اداس گھنیری اے لوں وچ شوق چنگیری اے اج